Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 350 van 8 april 2016 in de box hangen. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. Luc komt over 10 minuten online. Ja, de rest weet ik niet. Victor misschien. Dus we zijn alvast begonnen. Ik zag dat WhatsApp encryptie heeft aangezet deze week. Dus we kunnen allemaal weer van Telegram naar WhatsApp terug. Ja en nee. Telegram heeft, sorry, WhatsApp heeft inderdaad de end-to-end encryptie aangezet. En heeft dat gedaan voor elke applicatie die ze hebben. Dus ook degene voor BlackBerry, Windows Phone en andere hele exotische platformen. Dus dat is interessant. En Telegram die heeft wel encryptie, maar dat moet je apart aanzetten. Dat staat standaard niet aan. Wat ik niet begrijp waarom ze dat doen. Dus ja, we kunnen weer naar WhatsApp. Ja. Als je wil. Maar ik wil niet. Goed. Nee, maar goed. Het is, de reden was natuurlijk ooit van, of het idee van ja, wat wordt er allemaal meegekeken. Maar dat lijkt wel dus helemaal goed de goede kant op te gaan. Een soort anti-Facebook actie. Maar ja, het is op zich grappig. Dat Facebook is natuurlijk tegenwoordig eigenaar van WhatsApp. Mm-hmm. En Facebook zelf heeft natuurlijk niet zo'n hele goede reputatie op het gebied van ja, het nou nemen met de privacy. Mm-hmm. Dus ja, nu ze dat bij WhatsApp wel hebben aangezet en dat het goed lijken te doen. Ja, dat is interessant. Nou ja, in ieder geval hoeven ze dan niet meer uit met de NSA te praten in de toekomst over het overleggen van audiofiles. Dus. Ja, nou, we zien hoe het loopt. Alright. Voor de rest zag ik deze week dat er een vanuit WD dan even opeens van software naar hardware. Of van cloud dingen naar hardware. Dat er WD een Pi Drive 314 gigabyte heeft uitgebracht. Dat is een soort harddisk gewoon die je aan je Raspberry Pi moet hangen. En ik vond het op zich bijzonder dat er dus genoeg handel voor is om dat ding helemaal Pi Drive te noemen. En dus vanuit WD is er genoeg in. Ja. Ja, het is een beetje met een knipoog natuurlijk. Ten eerste, ja, de Raspberry Pi is natuurlijk ontzettend populair. Mm-hmm. Maar niet alleen de Raspberry Pi, ook vergelijkbare ontwikkelbordjes, die zijn heel erg populair. Die hebben niet zo heel erg veel opslag nodig. Allemaal, die maken ook allemaal min of meer gebruik van dezelfde interface poort meestal. Dus het is interessant. En ja, Pi 3.14, 3.14 nog wat. Dus het is een beetje, ja, het is een leuk initiatief. Mm-hmm. En ik denk dat wat je zegt, er is inderdaad genoeg handel voor. Een standaard harde schijf die verbruikt veel meer stroom, heeft veel meer opslag. En is ook fysiek veel groter. Allemaal kenmerken die het daardoor minder interessant maken om te combineren met zo'n low-power ontwikkelbordje. Mm-hmm. Maar dit is toch nog steeds een fysieke harddisk. En zou die dan minder vermogen nemen dan een SSD? Of is het dan puur om de prijs? Want de prijs is €34,28 zie ik hier ergens, inclusief BTW. In de WD-store. Ja, dat klinkt niet echt. Ik denk dat het grote voordeel is dat, ik weet het niet zeker, maar mogelijk als dat ding in power-down mode gaat, mm-hmm, dat die minder stroom verbruikt dan een SSD. Ja, dat zou natuurlijk. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Waarom? Nou, dat zie je natuurlijk ook niet in de artikelen van WD staan, want die gaan natuurlijk niet zeggen van onze is. Het staat in ieder geval niet heel groot. Wij zijn toch nog energiezuiniger dan een SSD. Dat is in ieder geval niet een van de verkoopargumenten. Oké, okay. Nou goed, dat weet ik verder ook niet waarom ze daarvoor een mechanische harde schijf gekozen hebben. Lijkt mij ook dat een SSD goedkoper te maken is. Nou ja, dus is deze nu nog duurder, maar niet, dat zal dan uit prijsoverweging, zou je dat dit ding kunnen nemen. En in ieder geval kan je hem dan voeden vanaf je normale adapter en neemt hij niet zoveel stroom. Ja, ik heb zelf al zo'n Raspberry Pi gehad en hem even mee gespeeld en zo. En toen heb ik hem weer aan iemand uitgeleend en nooit teruggekregen. En heb ik hem nooit meer gemist. En ik dacht, ja, het is bij mij niet echt aangeslagen, moet ik zeggen. Dat ik terug ben naar het Linux hobby gedeelte. Maar dat komt ook misschien omdat ik niet echt meteen een toepassing had of zo. Als je... Ja, oké. Okay. Heel veel mensen gebruiken hem natuurlijk als een soort mediaspeler. OpenELEC, Kodi en tegenwoordig ook LibreELEC zijn uitermate geschikt daarvoor. Maar ja, wat kun je er nog meer mee? Je moet inderdaad een beetje willen hobbyen. Daar zijn die bordjes ook voor. Dus er zijn ook een hoop mensen die hem gebruiken voor domotica-toepassingen. Ja, ik heb dat gezien inderdaad, om te meten hoeveel stroom er van een zoldercollector afkomt enzovoort. Maar ja, ja. Ja. Maar ook om allerlei dingen aan en uit te zetten in je huis. Dus, Maar maar dan heb je ook weer een daar hoop. hebben we toch de DOT voor. Die is er ook uitgekomen. De De DOT, die is nog DOT. niet op mijn radar verschenen. Oh. De Amazon Echo DOT. Het is een ding waar je mee... Ja, ze noemen het zelfs een soort Trojan Horse van Amazon. De Echo. Het is een versimpelde versie van het ding wat ze al hadden, waarmee je kan praten met je domotica. Dus dan kan je gewoon praten met in je huis een opdrachtgever. Hey, doe het licht eens aan. Hey, doe het licht eens aan. Ja, zoiets. Zoiets, ja. En okay. Ja, dat heet nu de DOT. Het is dus een goedkopere versie van... van de Echo. Oké. Okay. Oh, oké, okay. Echo ken ik verder ook niet. Ja, die kostte ik doe eerst nog niet zo erg veel met de $180 of zo. En dit ding kost $90. Dus het is gewoon een versimpelde versie waar... Nou, dat hele domotica-verhaal, dat klinkt allemaal heel erg leuk. Maar ik denk dat het probleem een beetje is op het moment dat er te veel standaarden zijn. En je zult dus moeten kiezen vooraf. En daardoor moet je goed nadenken wat het nou precies is wat je wil gaan doen. Wat je aan en uit wil zetten en wat je wil meten en dat soort dingen. En vervolgens moet je dan voor een bepaald systeem kiezen. En dan heb je, ja, het is niet zozeer een vendor lock-in, maar je zit dan wel vast aan dat systeem. En ik denk dat daar nog het een en ander in moet gebeuren. En ja, een aantal standaarden zullen moeten verdwijnen of moeten samengaan, denk ik. Om het echt een succes te laten worden. Ja, maar de DOT kan dus interessant zijn. Want als je voor zo'n ding hier en daar in je huis legt, zo'n DOT, dan kan je dus praten met je domotica. En dan hoef je dus geen telefoon in je zak te hebben of zo om dat allemaal aan te sturen. Nou ja, de grap van domotica is natuurlijk ook dat een heleboel dingen automatisch gaan. Je hoeft niet constant je vinger op de knop te houden. Dat kan dan met geofencing gaan of met bepaalde sensoren die... temperaturen of lichtsterkte meten. Of aanwezigheid in een ruimte. Dus domotica is niet zozeer iets dat je. Is veel meer dan een afstandsbediening. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar hoe bedien je het? Als je dus in elke kamer een DOT plaatst. Dat is trouwens nog een dure grap, want dan moet je dus €90 per kamer uitgeven. Maar, of $90. Maar. Dan kan je wel overal gewoon in het rond schreeuwen dat het licht aan moet. Ja, handig. Nou ja, goed. Is het niet zo dat je ook zou kunnen denken dat je zoiets nog verder voert? Dat je dus straks in een restaurant of zo ook tegen je DOT loopt te praten in plaats van via serveerster die nog langskomt of zo? Je orders worden gewoon dan die kan je gewoon rechtstreeks op je DOT doen. Nou, ik denk dat er wel toekomst is om geïntegreerd in een tafel een soort Microsoft Surface-achtig ding of gewoon een tablet op tafel dingen te kunnen bestellen, ja. Ik was een paar maanden geleden was ik in Amerika, was ik in de Olive Garden. dat is een restaurantketen. En daar stond ook op elke tafel stond een tablet. En je kon via die tablet kon je bestellen. Je kon ook via die tablet kon je afrekenen. Mm-hmm. Dus er zat een kaartlezer in. Dus je kunt echt bijna alles zonder tussenkomst van een serveerster of serveerder doen. Dus natuurlijk staat steeds nog iemand die het eten naar je tafel brengt, maar het kan allemaal veel geautomatiseerder en daardoor ook sneller. Mm-hmm. Ja, nee, het orderproces is natuurlijk altijd een beetje wazig. Nu kan je natuurlijk per ongeluk het verkeerde aantikken of zo, misschien eerder. Want dan zit je in zo'n menu wat anders, die gasten precies weten wat is natuurlijk. En dan bestel je net de verkeerde omelet. Maar ik vond het dus wel grappig dat je niet alleen kon bestellen, maar ook kon afrekenen. En als je even moet wachten op je eten, kon je zelfs een spelletje spelen op dat ding. Mm-hmm. En, op zich wel aardig. Nou ja, maar je kan dus denken dat die DOT ook dit soort functies zou kunnen doen. Je kan natuurlijk, die duurdere heeft ook echt een grote speaker eraan hangen. Maar je kan het natuurlijk een DOT met een extra speakertje of zo uitrusten. En dan kan je terug ook nog wat roepen. En dan interface wordt dan niet meer een tablet, maar gewoon spraak. Ja, oké, okay. Ik snap het. Kijk, je hoeft natuurlijk niet in elke ruimte een DOT te hebben. Ik denk dat de DOT is de CPU, dus de centrale verwerkingseenheid. Dus het enige wat je nodig hebt, denk ik, lijkt mij, is in elke kamer een microfoon en een luidspreker. En een verbinding naar de DOT. Mm-hmm. Je hebt niet in elke kamer een DOT nodig, lijkt mij. Ja, en het lijkt nu alsof dat zo wel de bedoeling is. Maar als de DOT goedkoop genoeg is, is dat natuurlijk ook de snelste actie, zou ik maar zeggen. Dat je gewoon in je wireless netwerk een bergje DOT's gooit. Maar de $90 is nu nog te veel. Dan krijg je inderdaad de neiging van maak alleen een paar wireless microfoons die je over je huis verspreidt. En sluit ze aan op de docking DOT. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar zo hebben ze het niet opgezet. Waarschijnlijk ook omdat het natuurlijk weer veel lastiger is voor mensen. Om dat allemaal goed te configureren. Als je natuurlijk gewoon elke kamer een DOT gooit, dan ben je snel klaar. Maar goed, we gaan zien wat dit is natuurlijk nog maar het begin. Het is nu net op de markt als los device. Je moest eerst voor 100, tegen de €200 die Echo's kopen. Dat was natuurlijk helemaal geen optie. Dat was ook al een soort Trojan Horse om dit te kunnen doen natuurlijk. Een soort wireless speaker waar je ook tegen kan praten. Mm. Maar, nou ja, de DOT is dus een evaluatie, of hoe noem je dat, een volgende versie daarvan. En we gaan zien wat dat... Het is sowieso een interessante markt. En we gaan het zeker in de gaten houden de komende jaren. Oké. Ja, het is interessant. Mm-hmm. Alright. Had jij voor de rest nog iets... Ik had niet zo heel veel op mijn lijst op zich gezet, maar... Nou, Microsoft is natuurlijk nog steeds bezig met de Build-conferentie. Mm-hmm. En hebben nu ook je had het verleden keer al over een conversietool. Ja, daar was ik wel geïnteresseerd in. Als die op de markt komt om te kijken of je daar gewone ouderwetse installers mee kan maken. Ja, dat klopt. Ze hebben nu de tool volgens mij uitgebracht. De Desktop App Converter. Mm-hmm. En... Project Centennial heet het volgens mij. Ja. En daar kun je inderdaad van alle handen oude 32-bit software, maar ook .NET programma's, kun je allemaal converteren naar het Universal Windows platform. Mm-hmm. En er dus een app van maken. Ja. En dan kun je er allerlei dingen aan toevoegen, zoals maar dat de lifetiles. Dat is eigenlijk stiekem wat anders dan wat ik eigenlijk mee wil doen natuurlijk. Ik wil eigenlijk een ouderwetse Windows 32 installer. Ik wil dus eigenlijk op het Windows 32 platform blijven en een installer schrijven voor in de store. Maar dat zal dan niet mogen. Nee, in ieder geval wil ik... oude 32-bit installer die je hebt, mm-hmm. gooi je er die converter heen en dan kan die in de store worden opgenomen. Dat hoop ik. Maar dan installt hij toch nog steeds een 32-bit applicatie. Ja. En dat... Wat is het probleem? Nou, ik kan me niet voorstellen dat het de sandbox van de store en alles dat toestaat. Dus ik kan me voorstellen dat die app, die functionaliteit niet geboden wordt. Ja, maar hij zet het programma De MSI of de Exe, het installatiepakket, zet die om naar een AppX package. Mm-hmm. En dan kun je het verder gewoon als een desktop applicatie draaien onder Windows 10. Mm-hmm. Maar je kunt het vanuit de Windows Store installeren. En je hebt dus ook die extra Windows 10 dingen, zoals live tiles en virtuele registry en dat soort dingen. Mm-hmm. En het wordt tijd om daarmee te experimenteren, want dan kan de store dus als een soort marketing tool gebruikt worden eindelijk voor iets wat niet in die metro interface terechtkomt. Als het waar is, dan zou dat eindelijk eens iets nuttigs zijn voor de store, wat mij betreft. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het eigenlijk de bedoeling is. Microsoft dat allemaal toestaat. Dat is mm-hmm. iets waar we naar moeten gaan kijken. Apple heeft natuurlijk zijn eigen App Store. En daar zijn ze ontzettend streng in, wat er wel en niet in mag. Ik heb vorige week al gegoogeld of mensen al Nullsoft installers of zo aan het testen of een soort aan het uittesten zijn of dat überhaupt gaat. Want er zijn natuurlijk, als je maar een Nullsoft installer of een andere installer standaard package ding gewoon te converteren is, dan zijn we natuurlijk klaar. En als het dan allemaal werkt op dit moment, dan is het inderdaad de vraag wat jij zegt, gaat Microsoft het accepteren? Ja, en als Microsoft daar heel makkelijk in is, dan heb je natuurlijk ook weer het risico dat mensen daar kwaadaardige dingen in gaan zetten. Mm-hmm. Dus je moet een beetje de juiste balans zien te vinden door als je het te streng maakt, dan zijn ontwikkelaars ontevreden dat ze zo moeilijk een software in de Windows Store krijgen. Als het te open wordt en er staat te veel rommel in, dan zijn mensen weer geneigd te zeggen van nou, ik blijf maar weg van die Windows Store, want je weet nooit wat je te pakken krijgt. Mm-hmm. En tot nu toe is het natuurlijk zo dat het een beetje gesandboxed is, die alles wat dat moderne spul is. En als dat je klopt, natuurlijk ja, buiten die sandbox gaat. Het draait allemaal met een virtuele registry, een virtueel bestandssysteem, mm-hmm. volledig afgeschermd. En het grote voordeel is als je het deinstalleert dat je ook echt alles kwijt bent. Dat mm-hmm. blijft niet. Hallo, dat Luc erbij hebben. Ja, ik ben er. Zo, dat was een hoog kruis, een bak, maar het is nu verdwenen. Oké, ik weet ook niet wat het doet. Het lijkt wel Victor die ruisend binnenkomt. Was jij nog in iets IT gerelateerd naar Barcelona gegaan, Luc? Nee, ik heb daar een beetje rondgelopen. Ik moet zeggen, interessante stad, heel ruim en zo. Maar wat me opviel is dat ze hebben daar van die huurfietsen, fietsen voor de bewoners. En daar zag ik voor de eerste keer elektrische fietsen. Mm-hmm. Vond ik wel grappig. Ze hebben daar dus de hele stad volgezet met van die huurfietsjes. En er was ook een systeem met elektrische fietsjes. En de software, dat was vrij goed geregeld. Dus ik heb op zo'n fietsje rondgereden en zo. En dat, ik was onder de indruk hoe zo'n stad eigenlijk dat hele fietsenplan omarmt. Inclusief alle elektronica en pasjes en toestanden die daarvoor zijn. In Amsterdam zijn we daar nog niet zo ver. Schiphol-Penning heeft dat uitgeprobeerd, maar is niet gelukt. Maar als je dan ziet hoe het hele stadsbeeld van de stad als Barcelona verandert doordat ze die fietsjes hebben. Dus om je een voorbeeld te geven, ze hebben dus hele boulevard, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Daar hebben ze op het midden hebben ze een fietspad gemaakt. Dus midden op de brede boulevard is dan een fietspad. En nou, ik ben daar met zo'n fietsje, want het is hier en daar een beetje heuvelachtig, ben ik een beetje opgekregen. En ik moet zeggen, zo'n hele stad verandert daardoor. Dan moet ik toch zeggen dat de elektronica die dat mogelijk maakt, want het is allemaal een kwestie van betalen, je betaalt gewoon 45 cent per ritje of zo. Je ziet hoe zo'n stad daardoor verandert. Mm-hmm. Ja, hoe dus iets heel doms als fietsen, waardoor de hele mobiliteit verandert, waardoor het hele de gedragspatronen van mensen veranderen. Dat was toch wel eigenlijk een beetje onder indruk. In Parijs heb je dat natuurlijk ook in allerlei wereldsteden. Maar daar is het, ja, de infrastructuur nog niet aangepast. Maar hier hadden ze zowel de infrastructuur als de fietsen. En dat zeg ik dan, elektrische fietsen. Hè, die daar zichzelf opladen en zo. Was daar wel, ja. Voor de rest heb ik niet zoveel IT gezien, eerlijk gezegd. Maar we zien natuurlijk de Tesla 3 is aangekondigd. En die komt dan eind 2017 op de markt. De gewone, de $35.000 versie voor de gewone man, zal ik maar zeggen. De gewone normale auto. Er is nu 256.000 mensen hebben hem gepre-orderd. Dat is toch ook een trend die bijzonder interessant is. Ik weet niet of 265... Dat gaat hele binnensteden veranderen, hè? Mm-hmm. Ik bedoel... dit is wel een aantal... Ik ken Amsterdam. Een ander autobedrijf zou dit, neem ik aan, graag willen verkopen, dit aantal auto's. Nou, ik heb gehoord dat het probleem is dat ze die dingen moeten maken. Dat de huidige fabriek die ze in Californië hebben staan, die hebben ze geleend van Toyota. Dus nu moeten ze een fabriek vinden die zeg maar een miljoen of 2 miljoen auto's per jaar kan maken. Mm-hmm. Niet alleen dat, op dit moment als zij meer dan 100.000 auto's per jaar gaan maken, dan hebben zij nu alle lithium-ion productie in de wereld. Gaat dan alleen naar de Tesla-auto's. Mm-hmm. Dus ja, ze hadden ook nog plannen om huisbatterijen. Dus de mensen die fabrieken moeten gaan komen om meer accu's te maken. Maar als je nu al 256.000 Tesla's hebt gepre-orderd dan, en iedereen wil die graag eind 2017 hebben, dan heb je wel wat te doen natuurlijk. Er krijgt natuurlijk niemand, een heel groot deel krijgt helemaal geen auto eind 2017. Ja, maar dat ik weet niet of ze kunnen op, maar 100.000 auto's per jaar maken. 400.000 gemaakt hebben. Sorry? Dat ze nu al 400.000 hebben gemaakt? Ja, dus van die oudere modellen. Ja. Maar goed, dit gaat natuurlijk over de nieuwe model. Het gaat natuurlijk als een tier. En volgens mij is het nog maar net begonnen, denk ik dan. Want dit is nog maar een paar... We hebben nu anderhalve week of zo de mogelijkheid gehad om te bestellen. Ja, luister, lithium, ik weet niet wie dat in bezit heeft. Misschien hebben de Chinezen wel eens alles opgekocht, maar dat zou wel eens kunnen betekenen dat de grondstoffenprijzen, in ieder geval voor lithium, een goeiere deal zijn dan bitcoins. Mm-hmm. Ja. Nou, maar ook als je dus, want er waren natuurlijk nu al van die groene steden waar je dus met je oude eentje niet meer naar binnen mag, zou ik maar zeggen. Dus als je dus hier gewoon met je oude eentje nu Amsterdam binnenkort wil, over een paar jaar de binnenstad in wil, dan mag het gewoon niet meer. Want je moet een bepaalde uitstootnorm hebben en op een bepaald moment is natuurlijk die uitstootnorm nul. Dan zeggen ze gewoon... Ja, koop maar. Er zijn nu 7 modellen elektrische auto's te koop. Koop er daar maar één van als je de binnenstad van Amsterdam in wil. Ja, maar goed, de binnenstad van Amsterdam is vergeleken met de rest van de wereld al behoorlijk geëlektrificeerd vanwege die kleine autootjes en de belastingvoordelen die er waren. We zijn als Nederland heel hard op weg om daar voorop in te lopen. En voor de binnenstad is dat ook prima. Voor het totale autogebruik... Jullie hebben het van zoals nagerekend, net als ik. Als je de energie gewoon van je stroomnet moet kopen om je Tesla op te laden, heb je weer 7 cent per kilometer nodig. Ja? Mm-hmm. Benzine kost op het moment nog 15 cent, maar daar moet je bij rekenen dat daar de overheid zeg maar 8 cent van pikt. En dat dus in feite de kosten voor elektriciteit die je zelf koopt en in je auto stopt, of benzine zijn... macro-economisch gezien hetzelfde. Mm-hmm. Ja, dus het voordeel van elektrisch rijden is alleen maar in de stad. Je verplaatst de productie van elektriciteit. Die gaat dan olie en gas en diesel vervangen. Maar ja, goed, je krijgt ongeveer niks terug van als je met je zonnecellen energie opwekt. Als je het teruglevert aan het net. Maar dan kan je natuurlijk voor je eigen auto in ieder geval dat allemaal toepassen. Ja, dat is mooi in landen waar veel zon is. In Nederland heeft dat allemaal niet zo vreselijk veel zin, want dan zit je 's winters toch een beetje fout. De opbrengst van zonnecellen is niet zodanig dat je daar echt rijk van wordt. Ook weer als er geen subsidie is. Mm-hmm. Kijk, hier in Duitsland liggen alle daken vol met zonnecellen, maar nu ze die prijs aan de prijs die je krijgt voor het terugleveren hebben verlaagd, is het niet meer rendabel. Nou, behalve dan dat, als je dat gewoon ook niet meer doet en gewoon in je Tesla-accu stopt. Ja, oké, okay, dus dan niet naar de wintersport, zou ik maar zeggen. Nou, ik dat vind ik nog, trouwens ook nog steeds. 350 kilometer is de wat je kan rijden. Ik rij af en toe vele malen meer op een dag. En dan moet je elke keer dus op zo'n snellaten, kan je hem weer naar 70% terug opladen. Dus ik vind nog steeds de techniek voor het rijgedrag wat ik soms heb, niet echt tijd prettig. Dat je uitruilaccu's gaat krijgen. Mm-hmm. Dat je net als benzine op een bepaalde plek een uitruilaccu kan hebben die dan misschien niet voor 500 kilometer is, maar voor een beperkt stukje. Zodat je in ieder geval weer even door kunt rijden. Alles heeft zijn prijs. Maar waar we het eigenlijk over hebben is in hoeverre dit soort technologie ons hele leven gaat veranderen. En die technologie is alleen maar haalbaar door ICT, mm-hmm. zeg maar, verbeterde technologie. En dan zie je dus dat onze mobiliteit gaat veranderen. Ja. Ja, ik denk zeker dat dit gaat natuurlijk gewoon door. Dit gaat toch niet stoppen? Dus dit gaat wel gewoon, denk ik, gebeuren. Dat we allemaal richting die elektrische auto's gaan. En misschien inderdaad wat jij zegt, de elektrische fietsen. En we krijgen dus wat qua fijnstof en spullen misschien heel wat betere binnensteden. Ja, de tijd gaat natuurlijk ook komen dat je met zo'n auto, want die is dan al klaar om zeg maar op de snelweg zonder de driver te rijden, dat je denkt van nou, ik ga naar Parijs, dat is al 4,5 uur rijden. Maar tegenwoordig moet je op een vliegveld, ze hebben dat net weer uitgebreid, wordt er toch gezegd dat je niet 2 uur, maar eigenlijk wel 3 uur van tevoren daar moet zijn. En voor zware internationale reizen misschien wel 4 uur. Nou, dat betekent dus dat even naar Parijs dan ook 5, 6, 7 uur gaat duren. Mm-hmm. Wat dat betreft loop je ook tegen rare dingen in. Ik landde met een vliegtuig in Barcelona. En ik zat op rij 33 of zo. Helemaal achterin. Want ik dacht dat het veilig was. En toen werd er... toen kwamen we dus aan. Dan staat iedereen op en blokkeert de lucht. En dan denk je, ach ja, daar zit zo'n luchtblazertje in. Maar wat blijkt nu? Vanwege allerlei regels, milieubescherming of geluid of energiebesparing, weet ik van wat, mag het vliegtuig die airconditioning niet meer aanzetten. Daar is namelijk een hulpmotor voor nodig die ze dan moeten laten draaien. En dat mag niet. Mm-hmm. Ik zit daar achterin. En ik ben bijna gek daar. Omdat er dus totaal geen lucht meer is. En het is warm. En het duurt gewoon een kwartier voordat al die mensen hun koffertjes eruit gepakt hebben en uit het vliegtuig zijn. Nou, ik daarover klagen. En toen zei die mensen, zei die kapitein, ja, dat moet van de overheid. Ook op Schiphol is dat zo. En wij verwachten daarvan de komende zomer, als je dus met 40 graden in Barcelona aankomt en geen lucht hebt, nog wel problemen mee. Als je terugweg bent, heb ik maar 15 euro extra betaald, ben ik weer gaan zitten. Mm-hmm. Maar dit is iets wat nog niemand mij verteld heeft, wat ik zelf ervaar. En dat vind ik altijd het leuke van die dingen. Dat ik denk, Jezus, waar zijn we mee bezig? Ja? We zijn bezig met milieuregelingen, maar niet doordenken wat dat kan betekenen voor de passagier. Nee, nou ja, als dit zo doorgaat, kan je in ieder geval straks sneller met je elektrische auto naar Parijs alsnog. Ja, ondanks de wachttijd. Dat is toch iets wat ik ben, ook wat dat betreft, ik was laatst in Parijs met Thalys. En in Frankrijk hebben ze nu een grote actie. Er staat vaste prijzen met de Thalys. Dus als je met de sneltrein zeg maar naar Lyon wil, of wat dan ook, dan is daar een vaste prijs. Ik geloof Lyon is 25 euro, Lyon was 25 euro. Ze zijn dus van die hele dure prijzen af. Het was vroeger zo dat als je dan, ja, zeg maar op de dag zelf nog boekte, dan was het 150. En als je dan 3 weken van tevoren, dan was het 70 of zo. Ze hebben die prijzen dus drastisch verlaagd en bijgezet till the last minute. En ik heb dat ook gemerkt met de Thalys. Daar kan je dus tegenwoordig 35 euro naar Parijs, enkele reis. Dat is 70 heen en weer. Ik heb mijn kleindochter meegenomen. Dat was dan maar 15 euro. Dus voor 50 euro waren wij helemaal in Parijs. En voor 100 euro heen en weer. Mm-hmm. Daar kan ik niet voor vliegen. En het was een stuk comfortabeler. En dan denk ik ook van, ja jongens, waar zijn we allemaal mee bezig? Denken we wel over de lange termijn gevolgen? Ja, over goed, tot nu toe was de trein natuurlijk gewoon veel te duur. Die trein was veel te duur. Ik kan gewoon goedkoper naar Zweden vliegen dan dat ik naar Maastricht met de trein ga. Ja. Ja, dan gaat bij mij al ongeveer het licht uit natuurlijk qua prijsverhouding. Dus, ja. Maar goed, dan moet er daar op dat punt iets aan de trein gebeuren misschien. Of toch aan de vliegtuigprijzen, maar want dat is gewoon misschien gewoon... Nou, jij boekt heel voor me. Ik moet volgende week naar Sardinië toe of zo. Mm-hmm. En daar kom ik niet beneden de 200 euro nog klaar, hè? Nou, je hebt trouwens wel een, wat ik net geleerd heb, is dat er op je telefoon kan je de Hopper app installeren. Ja. En daar kan je dan je vliegtijden ingeven van ik wil dan vertrekken en ik wil dan weer terug of zo. En dan gaat hij elke keer live constant alle prijzen en hij monitoren en hij zegt ook of je moet wachten. Of dat je nu moet kopen. Of als er dan een super aanbieding komt. Op een bepaald moment gaat hij meteen jou alerten vanaf je telefoon dat je nu moet kopen. Dus dat is weer ik zie dus steeds meer mensen met die Hopper app geld verdienen. Omdat die gewoon constant. Die kijkt dus niet op dit moment wat zijn de prijzen. Op het moment dat jij achter je computer zit om een keertje een ticket te regelen. Die doet het gewoon de hele maand door. Nou, ik geloof het vast, maar ik heb gemerkt dat de prijzen van koffertjes zijn duurder geworden. De koffertjes zijn kleiner. Transavia zei, die mogen nu nog maar 40, nee, wat was het? Ja, 40 hoog zijn. En als ze dan 55 zijn, dan gaan ze toch het ruim in. En daar gaan ze binnenkort voor laten betalen, enzovoort, enzovoort. Die airlines die zoeken allerlei manieren. Ik wou dus voorin zitten. Nou, dat kost 15 euro. Ook op de tweede, de derde, de vierde, de vijfde rij. Dan kost het gewoon 12 euro. Maar men heeft dat dus in de gaten, dat daar problemen zijn. En het wordt gewoon uitgemolken. En dat gebeurt natuurlijk met alles. En wat dat betreft komen we weer terug bij Windows 10. Ik bedoel, hoe lang gaat het duren voordat wij gaan betalen voor Windows? Hè? Zoals we betalen voor, noem maar wat, Word 365. Ik heb geen idee. Het is nog steeds niet bekend wat het allemaal gaat doen natuurlijk. En hoe we gedwongen worden. Het eindtijdstip van de gratis Windows 10 upgrade komt natuurlijk heel langzaam in beeld. Er zijn nog wat laatste mensen die nog niet over zijn in mijn omgeving. Die nog aankloppen van ik moet toch binnenkort maar over. Maar in het algemeen is bijna iedereen is iedereen over naar Windows 10 om mij heen, zou ik maar zeggen. Dus... Juist. En dan gaat Microsoft dus vast zeggen, ja, nou kost het toch wel 20 euro per jaar. Of zo. Ah. Maar nee, voor een update, want je moet wel voor updaten. Hebben we gegevens nodig en dat kost 10 euro per jaar. En volgend jaar 20 en 30 en 40. Ja? Mm-hmm. Daar kun je op wachten. Microsoft zit daar ook niet op om vliegen te vangen. Nou ja, ik denk dat misschien als het Apple-achtige model, maar die zijn trouwens de updates ook al gratis aan het maken, maar er moet natuurlijk ergens een model komen, tenzij je zegt van ja, de nieuwe, bij toch gewoon de standaard verkoop van licenties is gewoon de handel, bij elke computer. Dus ja, misschien. Ik weet het niet, de updates van Apple zijn natuurlijk ook al een hele tijd gratis. Vroeger moest je daar eens een keer 10 euro voor betalen, maar nu moet je daar ook 0 voor betalen. Dus ik weet niet waar of dat wel zo is dat we moeten gaan betalen. Ja, het is tegenwoordig wel een drama dat Apple... Sorry dat ik het zeg. De updates. Ja, er komen steeds vaker updates uit waar echt hele kritieke fouten in zitten. Mm-hmm. En dat was voorheen toch niet? Dollar vroegen en het gewoon goed deden. Ja, precies. Dus het moet toch uit de lengte of uit de breedte komen, denk ik dan. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze het inderdaad gratis aanbieden. Maar god, er wordt nu wel op de knip gelet. Mm-hmm. En met name testprocedures, die moeten het ontgelden, denk ik. Nou, het is ook lastig natuurlijk om dingen te testen. Want wie gaat het eigenlijk testen? Ga jij een nieuw operating system al van tevoren? Daar is ze heel erg goed in een alpha en beta rommel op je hardware zetten. Mm-hmm. Ja, ik vind het leuk, maar ik heb daar de tijd niet voor. Ik ga dus niet. Ik ben dus ook geen goede tester, zal ik maar zeggen. Nee, ik ook Ik niet. vraag testers. Ik gebruik dingen en dan loop je tegen problemen aan. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo laat pas ben overgestapt op Windows 10. Omdat het gewoon nog steeds niet af is. Mm-hmm. Nog steeds, als je bepaalde instellingen wil doen, krijg jij je oude Windows 7 control panel voor je neus. Ja, en, dat blijft ook gewoon. Het is gewoon niet af. Er zijn nog zoveel dingen die er nog niet Windows 10 zijn. Mm-hmm. En nog zoveel dingen die er nog in moeten. En goed. Ik vind het een beetje jammer. Er komt ook weer heel veel aan. Er komt nu weer een anniversary build aan deze zomer. Ja, je kan trouwens voor Windows 10 nu ook een soort developer tester worden, toch? Je kan allerlei van tevoren, ook als gewone gebruiker, kan je nu allerlei features van tevoren uittesten door. Want ze hebben een aantal ringen of zo van. Ja, toen Windows 10 nog in ontwikkeling was, hadden ze natuurlijk al een beter programma, het Windows Insider. En dan kon je kiezen of je heel vaak redelijk instabiele, maar wel vol met nieuwe features, updates krijgt. Mm-hmm. Of dat jij in de slow ring zit, waar je wat verder uitgekristalliseerde dingen krijgt aangeboden. Maar het gaat dus wel vaak om een hele nieuwe versie van Windows. Dus als je in de Windows Insider zit, komt het regelmatig voor dat je een herinstallatie van Windows opeens voor je kiezen krijgt. En je dus een paar uur moet wachten. Of afhankelijk van wat voor systeem je onder je bureau hebt staan. Mm-hmm. Maar je bent dus wel een tijdje offline. Terwijl die Windows 10 opnieuw installeert met die nieuwe features. Er is net een paar dagen geleden weer een nieuwe build uitgekomen voor de FastSpring. Waar dan onder andere de PowerShell is vervangen, waar we het verleden week ook over hebben gehad, door Is hij echt helemaal weg meteen? Nee, hij is niet weg. Ah, maar okay. We hebben nu een command. Kun je de PowerShell ook nog steeds gebruiken, maar mm-hmm. Je hebt wel de nieuwe. Maar we hebben dus nu 3 command interfaces, begrijp ik. In principe wel, ja. Mm-hmm. Je hebt de oude DOS-prompt, je hebt de PowerShell en dan nu die nieuwe. En we zitten 3 keer kunnen we naar eigenlijk DOS terug. Wel spannend. Goed, maar als ik je nog even terugkomt op de programma De Converter, zal ik maar zeggen. Jij zegt dat die uit is. En moet ik daar ook voor in die ring zitten? Moet ik dat ook, kan ik dat alleen draaien als developer als ik zo'n machine heb draaien? Of kan ik die tool los runnen? Die tool die kun jij gewoon van Microsoft downloaden. Je gaat naar Microsoft en je zoekt naar Desktop App Converter Preview, mm-hmm. Project Centennial. Ik kan je de link op zich nu al geven als je wil. Oké, dan zet ik hem straks wel even op podcastplayer.website pasten. Ja. Zodat ik niet alleen ik het weet, maar onze luisteraars ook. Dank je. Dus er is nu een preview van en je kunt daarmee in de gang. En ik zou zeggen, jij gaat het hele weekend Nullsoft installatiebestandjes converteren, ja, denk ik. Ja, ik ben wel geïnteresseerd. Alright. Oké, ja, wat gebeurt er verder? Niet veel. Ik word doodgegooid met e-mails van de Hannover Messe en de CeBIT was en dat ding. En ik heb... Ja, wat moet ik daar nou nog doen op al die beurzen? Want wat nieuw is, niet veel. En vind je op het internet. Mm-hmm. We hebben het al eens eerder over gehad. Wij komen uit de tijd dat er iedere week wat nieuws was. En iedere week wel een bedrijf. Dus nu wordt eindeloos doorgezeurd over wat we nu ook doen. Over businessmodellen, over Adobe wat zo succesvol is geweest. In het omvormen naar betaalde dingen. Of anderen dat gaan doen. Ik heb natuurlijk heel veel security issues. Mm-hmm. Maar echt nieuws zie ik niet. Nou ja, behalve de Panama Papers. En wat me opvalt bij die Panama Papers, dat er nauwelijks namen van rijke IT-stinkers bij zitten. Het zijn allemaal politici en voetballers en dat soort volk die daarmee genaaid worden, geloof ik wel. En de commissaris van de ABN AMRO. Maar ik hoor verder weinig verhalen over Bill Gates, persoon die daar zijn geld gestopt zou hebben. Mm-hmm. Waarschijnlijk zijn de mensen in IT toch zich er wel van bewust dat je tegenwoordig het allemaal een beetje netjes moet spelen, omdat ze altijd uit gaan vinden wat je gedaan hebt. Nou ja, goed. Maar is het niet netjes gespeeld? Ik bedoel, dit is toch gewoon een constructie binnen de wet? Ik bedoel, ik snap dat er een bepaalde... Dat je bepaalde logica overtreedt als je ijsbank laat klappen en ondertussen als premier van IJsland allerlei dit soort constructies aangaat, dat je een soort grens overgaat. Maar het mag allemaal. Bedoelt allemaal, al die Nederlanders die daar dus geld buiten het zicht van de belasting hebben gehouden. Kijk, het mag, in ieder land geldt dat je belasting moet betalen over bezit of over geld of over iemand. Men heeft het geld toch gewoon weggesluist. Kun je zeggen, ja, dat hebben ze op een manier gedaan die dan nog mocht. Ja, dan is alleen de vraag, zijn de banken, en ook de topmensen van de banken, niet verantwoordelijk? Of gaan we niet toe naar een tijd waarin dit niet meer acceptabel is? En je kunt gewoon zeggen, ja, nee, dat zegt Poetin ook. Ja, ik heb gewoon gedaan, of mijn vrienden hebben gewoon gedaan wat binnen de wet komt. Die hebben hun geld weggesluist. Ja? Nou ja, goed. Denk je dat deze mensen dat nog bewust doen of zo? Als je op een bepaald niveau leeft, dan zeg je adviseur van... nou, in Panama kunnen we dit en deze constructie doen. Het scheelt zoveel. Is het ook gehoord? Ja, het is legaal. Ja, nou ja, goed. De vraag is of het bijvoorbeeld voor Nederlandse belastingbetalers legaal is... Hè? En dan krijg je dus dit soort verhalen. Dan blijken dus inderdaad, de Engelse meneer Cameron, zijn vader, had ook een trust fund. En daar heeft hij dat dan toch maar, ja. Hoe ver dit allemaal, ja, zeg maar, legaal of illegaal is. Een van de dingen waarover gesproken wordt, is dat meneer Bernie Sanders hierbij wel de wind in de zeilen krijgt. Omdat hij kan zeggen, ja, ik heb, en dat is heel mooi, hij heeft dus, en dat zie je nu ook allemaal op internet, op Facebook, allerlei herhaling van wat hij dus 7 jaar geleden gezegd heeft over die Panama-route. En dat bedrijven daardoor geen belasting gingen betalen. En dat mevrouw Clinton daarvoor gestemd heeft. Nu is voor mij wel heel interessant de komende weken, of Bernie Sanders, die nog maar 200 zeteltjes of zo achter staat, of het lukt om met deze wind in de zeilen. Het gaat om opinie toch, of niet? Wat vinden mensen ervan? Ja, ik kan mijn geld, en ik wil het ook niet, maar ik kan mijn geld niet op die manier wegzetten. Daar ben ik gewoon niet rijk genoeg van. Dan moet je vele miljoenen hebben die je dan maar zomaar weg... Dan zou je het dan niet gewoon, als je dan één seconde in een conferentie met je boekhouder zit, zou je dan niet gewoon per ongeluk ja zeggen? Nou ja, ik heb een accountant die me daar toch in het verleden voor gewaarschuwd heeft. Dus ik zeg, dat moet je niet doen. En de mensen in mijn omgeving die allemaal geld hebben gestoken in mensen die ze op de tennisclub tegenkwamen. Die zeiden, oh, ik heb wel een mooie truc en zo. En sommige van die mensen zijn heel veel geld kwijtgeraakt. Dus ik ben er altijd een beetje vaag van geweest. En dat dacht van, nou, dat begin ik niet aan. Ik speel het allemaal netjes, want... eerlijk duurt langs dat soort ideeën. Denk ik ook wel zeker. Maar er is natuurlijk ergens een grens. Wat er allemaal op de Zuidas in Amsterdam gebeurt, zou ik maar zeggen, is gewoon door de regering goedgekeurd. Ja, en die mannen hebben allemaal boter op hun hoofd. Destijds was ik erbij toen de gemeenteraad, dus de metro voor 2,5 miljard, en dat is ondertussen 3,5 geworden, deed. Op het moment dat die beslissing genomen wordt, was dat hele stuk Zuidas. Het was allemaal voetbalvelden die door alle voetbalvelden en hockeyvelden, die door allerlei slimme jongens al waren opgekocht. Werd de waarde van dat zootje daar, ging omhoog van zeg maar 100 euro per vierkante meter naar 1000 euro per vierkante meter. En werd daar niet 2,5 miljard, maar misschien wel 20 miljard voor verdiend door allerlei oplichters die allemaal wisten hoe het spel gespeeld wordt. Wat dat betreft heb ik, en even terug te komen op het referendum. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen gewoon nee gestemd hebben, omdat ze dachten, die hufters in Den Haag, dat moet maar eens afgelopen zijn. Ja? Het is allemaal een zootje. Het vertrouwen in de politiek, het vertrouwen in het bedrijfsleven, in de banken. Nogmaals, ABN AMRO, er blijkt dus een commissaris ook zo'n regeling gemaakt te hebben. Die is dan gelijk weggestapt. Hè? Dat vind ik ook een soort schuld bekennen. Die is gewoon opgestapt. Maar dat geeft er wel aan dat ze daar ook allemaal vooral eerst hun eigen zakken vullen. Ja? Men heeft geen vertrouwen meer in het systeem. En als dat ertoe leidt dat Bernie Sanders president van Amerika gaat worden, dan is het nog maar de vraag of hij er echt wat aan kan doen. Maar ik vind het wel een signaal. En ook in Nederland kan je nu zien dat dat is nu geloof ik ook een referendum in de maak over, nou ja, over vluchtelingen en zo. Dat het volk kan wel eens de macht aangrijpen. Maar goed, dit zijn allemaal politieke dingen. Het gebrek aan Niels in de IT doet mij ook een beetje spijt. Volgens mij was het wel weer deze week, ja? Ik heb ook de indruk. Goed, okay. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja. Tot de volgende keer.